wyprzedaż w MediaMarkt. Rewelacyjna płyta indukcyjna Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 999 zł. Teraz za 849 zł. Taniej o 150 zł. Tysiące produktów za mniej. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jak słyszeliśmy przed chwilą, minęła 16. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Prawdopodobnie jeszcze w tym roku przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z miesięcznych wakacji od płacenia składek ZUS. Szczegóły po konferencji szefa rządu ma nasz reporter. Firma zajmująca się rekrutacją migrantów działała w biurze poselskim byłego wiceministra rolnictwa z czasów rządów PiS. Ustaliła to komisja badająca kulisy afery wizowej. Europejską poetką wolności 2024 została Monika Hercek z Chorwacji. Będzie pomoc rządu dla mikroprzedsiębiorców. Jeden miesiąc w roku nie będą musieli płacić składek ZUS. Łączymy się z Arkadiuszem Augustyniakiem, który był na konferencji premiera i zna szczegóły. Rząd przyjął projekt dotyczący tak zwanego urlopu dla przedsiębiorców. Zgodnie z decyzją rządu, mikroprzedsiębiorcy, którzy zatrudniają do 9 osób, będą mogli raz w roku skorzystać z miesięcznych wakacji ZUS-owskich. W tym czasie składkę za nich zapłaci państwo. Premier Donald Tusk mówił na konferencji prasowej, że przedsiębiorcy też mają prawo do odpoczynku. Będzie można korzystać z tego urlopu dla przedsiębiorców na podstawie wniosku wysłanego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ale nie trzeba czekać na decyzję administracyjną. Tu nikt nie będzie żadnej decyzji za przedsiębiorcę podejmował. Rządowi zależy na tym, by to rozwiązanie weszło w życie jeszcze w tym roku. Według szacunków z wakacji będzie mogło skorzystać około 1 700 000 przedsiębiorców. A relacjonował Arkadiusz Augustyniak. W biurze poselskim byłego wiceministra rolnictwa Lecha Kołakowskiego zarejestrowana była firma zajmująca się rekrutacją migrantów. On w imieniu firmy wysyłał szereg wniosków do polskich placówek dyplomatycznych, prosząc o pilny termin wizyty w sprawie przydzielenia wiz. To ustalenia po dzisiejszym przesłuchaniu byłego wiceministra przez posłów z komisji badającej kulisy afery wizowej. Karol Surówka zajmował się tym tematem i zna szczegóły. Pod tym samym adresem przy ulicy Siennej w Warszawie zarejestrowane było zarówno biuro poselskie Lecha Kołakowskiego, jak i firma SoJob, agencja pracy tymczasowej, która ściąga pracowników z zagranicy. Dodatkowo dyrektor biura poselskiego Maciej Lisowski był również w zarządzie firmy SoJob. Co istotne, Lech Kołakowski wysyłał pisma do polskich placówek m.in. w Delhi, Erywaniu i Moskwie, nazywając SoJob pożyteczną agencją i prosząc o zorganizowanie pilnego spotkania w sprawie przydzielenia wiz przyszłym pracownikom tej firmy. Dziś przed komisją zeznał jednak, że nie wiedział o istnieniu SoJob, a pism nie pamięta. Ankara, Turcja. Może pan sobie przypomni kolejne pismo. Istanbul, Turcja. Ja tych pism nie pamiętam. Dziękuję bardzo. Podpisywałem bardzo wiele pism, bardzo wiele obowiązków. Wszystkiego nie jestem w stanie zapamiętać. Lech Kołakowski podkreślał jednak, że pozyskiwanie pracowników tymczasowych z krajów afrykańskich czy azjatyckich jest koniecznością ze względu na ogromne braki pracowników w rolnictwie. Karol Surówka, Polskie Radio. Nie będzie rekordowo długiego protestu rolników w Lublinie. Zabronił tego prezydent miasta Krzysztof Żuk. Organizatorzy demonstracji chcieli blokować skrzyżowania w mieście przez 90 dni. Organizatorzy wprost zapowiadają blokadę skrzyżowań od najbliższej soboty do 20 czerwca. A to oznacza oczywiście to ryzyko naruszenia przepisów, zagrożenia życia, zdrowia czy mienia znacznych rozmiarów. Podobną decyzję jak prezydent Lublina podjął wcześniej prezydent Białej Podlaskiej Michał Litwiniuk, który zakazał organizowania protestu rolnikom na obwodnicy miasta. Jutro w całym kraju, m.in. w Warszawie, ma dojść do największych manifestacji rolników, którzy protestują przeciwko unijnym przepisom i importowi towarów z Ukrainy. Monika Hercek z Chorwacji, europejską poetką wolności 2024. W Gdańsku nazwisko zwyciężczyni ogłosił przewodniczący jury Krzysztof Czyżewski. Mamy bardzo młodą, urodzoną w 1990 roku Monikę Hercek, pisząca w języku chorwackim, poetka z Zagrzebia. I te obrady były szczególne pod tym względem, że właściwie jednogłośnie wybraliśmy najmłodszy głos poetycki. Ja bym powiedział, wybraliśmy krzyk wolności. To nie jest poezja o wolności. To jest krzyk młodej kobiety, dojrzałej poetki. W jury zasiadała także Olga Tokarczuk. Zwracała uwagę, że nagroda jest przyznawana po raz 8 co 2 lata. Co znaczy, że konkurs trwa już 16 lat. Wybór poetów do tej nagrody jest niesamowitym, chyba jedynym w Polsce, a być może w tej części Europy, wglądem w to, co się dzieje w poezji. Monika Hercek otrzymała nagrodę za tom Okres ochronny w przekładzie Aleksandry Wojtaszek. Nagrodę odbierze za miesiąc w Gdańsku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą w województwach wschodnich pochmurno, będzie padał deszcz, deszcz ze śniegiem, w górach sam śnieg, w pozostałych regionach do rana pogodnie, ale gdzieniegdzie możliwe mgły osadzające szaci i ograniczające widzialność do 200 metrów. Tej nocy od minus 7 stopni na Pogórzu, w większości regionów od minus 4 do 0, cieplej na krańcach wschodnich, na nizinie szczecińskiej i na wybrzeżu do plus 3. Jutro pogodnie na południu i na południowym zachodzie, w pozostałych regionach będzie się chmurzyć, na wschodzie, na południu, także na Pomorzu i wybrzeżu popada deszcz, a w Bieszczadach śnieg. Jutro od 6 stopni na wschodzie, obszarach podgórskich oraz nad morzem, do 12 w centrum, a najwyższa temperatura na krańcach zachodnich do stopni 14. Za pół godziny przeniesiemy się za ocean. Tam przed wyborami prezydenckimi prawica radykalizuje się, a my zastanowimy się przy okazji, jak na przykład Taylor Swift może wpłynąć na wyniki wyborów. Zaprezentowano dziś, proszę Państwa, plany budowy największego w historii samolotu transportowego. Nie będzie ani najdłuższy, ani największy, ani najszerszy, ale zabierze na pokład największe gabarytowo towary, jakie kiedykolwiek były transportowane powietrzem. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do trójki. Audycja popołudniowa. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dokonało analiz, z których wynika, że czterodniowy tydzień pracy byłby prostszy do wprowadzenia niż skrócenie wymiaru godzin z 40 do 35. Ciekaw jestem, co Państwo na to. O pomysłach związanych właśnie z tym powiemy już za kilka chwil. What you like, what I like, why can't we both be right? Nie znam się mu na muzyce, ale jakbym miał oceniać, fajne. Alabama Shakes, 10 minut po godzinie 16. Jeśli chodzi o liczbę godzin pracy i wynagrodzenia, Polska jest ewenementem na skalę świata. Pracujemy prawie najdłużej w Europie, a otrzymujemy za pracę tyle samo, co pracujący około 100 godzin rocznie mniej Czesi. Przykład z życia. Pani Beata, pracownica jednego z dyskontów, zarabia najniższą krajową. Ona i jej koledzy z pracy boją się wziąć L4, ponieważ szefostwo odbiera wtedy jedyną przysługującą im po latach pracy premię. Nikt się nie pyta, czy ty możesz, czy nie możesz, według firmy. On tobą dysponuje i podpisuje z nim umowę, więc traktuje cię jako własność. Masz przyjść, masz w grafiku od godziny powiedzmy 10 do 18, na drugi dzień masz powiedzmy od 6 do 14, 15. Powiedziała mi jedna z pracownic Kauflandu. Firma za działalność związkową zwolniła ją dyscyplinarnie. Dziś sprawa toczy się w sądzie. Według mojej rozmówczyni w firmie regularnie dochodziło do łamania praw pracowników. Niewielu z nich stać jednak na czynny protest. Każdemu zależy na tej pracy, chociażby tej mało płatnej, bo samo znalezienie pracy, nawet lepszej, to wymaga trochę czasu. A my to nie możemy po prostu miesiąc czy półtora miesiąca odchodzić po rozmowach, ponieważ nie będziemy mieć środków do życia. W handlu zarabia się z reguły minimalną krajową, a przy dzisiejszych kosztach życia to absurdalnie niska kwota. Etat to 40 godzin w tygodniu, więc aby zarobić więcej, musimy przejść na inną formę aktywności zawodowej. Według ostatnich danych GUS prawie 8% Polaków pracuje ponad 50 godzin w tygodniu. Według Jana Czarzastego, ekonomisty z SGGW, to niedoszacowane dane. Tych na umowach cywilnoprawnych jest miliony z hakiem. Do tego jeszcze dochodzi 1,7 miliona osób, które są samozatrudnionymi i my tak naprawdę nie wiemy w przypadku tych osób, ile one naprawdę pracują. Dziś największą bolączką rynku pracy jest brak nadzoru, tłumaczy mi Maciej Grodzicki, Polska Sieć Ekonomii. Gdyby Państwowa Inspekcja Pracy miała silniejsze narzędzia do kontrolowania rzeczywistego czasu pracy, do kontrolowania wydatków energetycznych pracowników, przeciążenia, chorób zawodowych, to wtedy pewnie wszyscy byśmy odczuli korzyści z tego tytułu. Weźmy na przykład gastronomię. Zmiany potrafią trwać tam po kilkanaście godzin. Państwowa Komisja Pracy nie ma właściwie dostępu do tej branży, a ludzie zatrudniani są z reguły na umowy zlecenia, mimo spełnienia wszystkich warunków dotyczących etatu. Jednak po 16-godzinnej zmianie nie ma się siły na przepychanki w sądzie, szczególnie gdy żyje się od 10 do 10. Widzimy, że w tych krajach jak Niemcy, Austria, Skandynawia, gdzie są właśnie silne instytucje państwa, gdzie są silne związki zawodowe, da się tę produkcję i pracę tak zorganizować, żeby jednocześnie pracownicy pracowali krócej, a firmy były mądrze zorganizowane i wytwarzały tę wartość w sposób mądry, innowacyjny. Do tego potrzeba przepisów oraz faktycznych danych dotyczących stanu polskiego rynku pracy. Nadzieją może być wektor, który narzuciła teraz resortowi nowa ministra. Ten mechanizm, czy ten schemat domniemania zatrudnienia, domniemania stosunku pracy nie powinien w mojej ocenie ograniczać się wyłącznie do pracowników zatrudnionych za pośrednictwem platform internetowych. Mówiła wczoraj w RMF-ie ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Samo zatrudnienie ci się liczy do stażu pracy, tak? Tak, dlatego, że jest to absurdalne, kiedy człowiek z doświadczeniem właśnie kilkuletnim, dziesięcioletnim jest traktowany przez państwo i przez prawo tak, jakby nic nie robił. Zakładając, że czas naszej pracy nieznacznie zmniejszył się od lat 90., a Polacy wciąż zarabiają przeciętnie dwa razy mniej niż na przykład mieszkańcy Liechtensteinu, można odnieść wrażenie, że nasi pracownicy to po prostu tania siła robocza. Co jest największą bolączką rynku pracy? Czas pracy, zarobki, co państwo ustawiliby w tym rankingu naj-naj? Dwie dwójki i siedem trójek. Czekamy. 14 minut po godzinie 16. Poznasz po zapachu miejsca, ślady chwil niedopowiedzeń, miejsca, które zrobią ci jak słońce przez powieki. Parkujemy przy teatrze, tam gdzie zwykle stoją młodzi. Z twoim ojcem na fliperach udajemy więź pokoleń. Jedną myślą w tym mieszkaniu, jednym sercem zawsze z sobą. Notoryczni debiutanci, tyłem zawsze do wszystkiego. Pytasz mnie, czy wybiorę się na seans. Chowam ręce w twoich kieszeniach.

starsi. W audycji popołudniowej 21 minut po godzinie 16. Amerykańska firma Radia zaprezentowała plany budowy największego w historii samolotu transportowego. Co prawda Windrunner nie będzie ani najdłuższy, ani najszerszy, ani też taki, że w każdych kategoriach ale zabierze na pokład największe gabarytowo towary, jakie kiedykolwiek były transportowane powietrzem. Trudno to sobie wyobrazić. Więcej o tym Przemysław Lis. Windrunner ma mieć długość 108 metrów oraz 80 metrów szerokości. Jego przeznaczeniem ma być transport olbrzymich łopat turbin wiatrowych, choć prawie na pewno nie będzie to jedyny towar ładowany na pokład maszyny. Samolot ma mieć możliwość transportu towarów o długości do 105 metrów oraz szerokości i wysokości do 7 metrów. Rozmiary nowej maszyny budzą więc skojarzenie ze zniszczoną przez Rosjan 2 lata temu ukraińską Mriją, która do 2022 roku była największym lotniczym transportowcem świata. Jak mówi ekspert i publicysta lotniczy Tomasz Białoszewski, Mria cieszyła się olbrzymią popularnością, a to świadczy o dużym zapotrzebowaniu świata na takie lotnicze kolosy. Kiedy zniszczono Mrię, powstała nisza, która myślę, że będzie bardzo szybko wypełniona, bo jest to ekonomicznie, logistycznie, w zasadzie pod każdym względem uzasadnione. Ten samolot był po prostu permanentnie wszędzie potrzebny. Ekspert uważa, że projekt Windrunnera może nie być jedyny, jeżeli chodzi o konstrukcję nowych lotniczych kolosów. To właśnie ze względu na zapotrzebowanie w przyszłości mogą pojawić się kolejne tego typu maszyny. Zapotrzebowanie świata na przewożenie dużych gabarytów jest znacznie większe niż ta propozycja ze strony Stanów Zjednoczonych, więc jestem przekonany, że takich samolotów powstanie więcej. Wszyscy, którzy będą chcieli zrobić naprawdę dobry biznes na transporcie lotniczym, wejdą właśnie w takie maszyny. Windrunner ma osiągać prędkość przelotową do 0,6 Macha, czyli mniej więcej 740 km na godzinę. W najbardziej ekonomicznym wariancie będzie mógł przewozić towar o łącznej masie 72,5 tony. Firma z Colorado zapewnia, że produkcja maszyny ma rozpocząć się do końca 2027 roku. Ta przyszłość, przypomnijmy historię, N-225 Mriya został zniszczony podczas rosyjskiego desantu na lotnisku w Hostomelu na początku inwazji na Ukrainę. Tamtego momentu maszyna była największym samolotem w historii. Jest zapowiedź największego transportowca. No i jak słyszeliśmy także, to pewnego rodzaju podpowiedź dla projektantów. Być może dla młodych marzycieli tego, co nad naszymi głowami. Zapotrzebowanie na takie kolosy, jak słyszeliśmy, głos ekspertów będzie. Audycja popołudniowa. Lecimy dalej 24 minuty po godzinie 16. Thank you.

Ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Około 1 700 000 osób może skorzystać z wakacji składkowych, a urlop od składek będą mogli wziąć raz w roku przez miesiąc przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i zatrudniający do 9 osób. W tym czasie składki opłaci państwo, wyjaśnia Łukasz Kozłowski z Federacji Przedsiębiorców Polskich. W ramach rozwiązania, które jest obecnie procedowane przez rząd, przedsiębiorcy zaoszczędzą 1600 zł za ten miesiąc, w którym skorzystają z urlopu składek, a jednocześnie opłacana zostanie za nich składka emerytalna, rentowa oraz wszelkie inne należne z tego tytułu składki. Jednocześnie to nie rozwiązuje w sposób kompleksowy problemu nadmiernego obciążenia tych działalności, które są mało rentowne, które osiągają relatywnie niewielki przychód. Co ważne, urlop od składek nie obejmie składki zdrowotnej, a do projektu podwyższenia kwoty wolnej od podatku do 60 000 zł rząd ma wrócić w przyszłym roku. W życie wejść ma jeszcze w tej kadencji, poinformował premier Donald Tusk. Co czwarty Polak pozytywnie ocenia poziom swojej wiedzy finansowej. Blisko połowa Polaków przyznaje się do braków wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa, mówi Agnieszka Wachnicka, wiceprezes Związku Banków Polskich. Bardzo często to też wychodzi w badaniach, że ludzie nie dbają o to, komu przekazują swoje dane osobowe i nie dbają o to, co się dalej będzie z tymi danymi osobowymi działo, a przecież one mogą być wykorzystywane w różny sposób, w tym również do wyłudzania na przykład naszych danych do bankowości elektronicznej. Najwięcej respondentów swoją wiedzę na temat finansów czerpie z blogów i portali internetowych, a także z mediów. Ceny materiałów budowlanych spadły w lutym o 3% wobec lutego ubiegłego roku. Jak poinformowały polskie składy budowlane, to był 6 miesiąc z rzędu spadków cen. Najbardziej potaniały płyty OSB i drewno. Dolar kosztuje 3,98 zł, euro 4,32, frank szwajcarski 4,48, a funt brytyjski 5 zł i 5 groszy. Notowania pana synoptyka jutro pogodnie na południu i na południowym zachodzie. Poza tym będzie się chmurzyć na wschodzie, a po południu także na Pomorzu, Wybrzeżu popada deszcz, w Bieszczadach śnieg. Jutro od 6 stopni na wschodzie, obszarach podgórskich oraz nad morzem. W centrum około 10-12, a najwyższa temperatura na zachodzie do 14 stopni Celsjusza. Podobno najpoważniejszym zagrożeniem dla utrzymania trendu wzrostowego na krajowej walucie są wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych i po części o tym porozmawiamy już za chwilę. Za 25 minut 17. Pet Shop Boys na 22 minuty przed godziną 17. No, taki przebój zrobiliśmy głośniej, że nawet doleciały te ostatnie nutki, przynajmniej za wielką wodę. Tam jest nasz korespondent Marek Wałkuski. Witamy serdecznie. Witam serdecznie. Było słychać to, nawet ja tak oczami wyobraźni widziałem podrygiwanie nóżką w Waszyngtonie do tak... No nie, ja to tak bardziej już teraz Swiftie jestem, to znaczy... Plakat nad łóżkiem się wywiesiło. Moja córka ostatnio mi powiedziała, nie wiem czy w Polsce są Swifties, ale tu młode dziewczyny, które są wielkimi fankami Taylor Swift, to właśnie mają takie specjalne określenie Swiftie. Moja córka od razu ostatnio mi powiedziała, że staje się coraz bardziej Swiftie, jeszcze nie jest, na razie jest Ariana Grande bardziej, ale tak się coraz bardziej swiftuje i chętnie by poszła na ten koncert, który ma się odbyć w Polsce. Zobaczymy. Ach, to już niektórzy z redakcji wykupili te bilety na Narodowym właśnie. A czym się charakteryzują, dopytam jeszcze, Swiftie, tak z ciekawości? No są po prostu wielkimi fankami, ja nie wiem dokładnie. Ja jeszcze nie jestem w pełni Swiftie, jak stanę się, to wtedy powiem. Rozpoznamy cię, no dobrze. Wybory w Stanach Zjednoczonych, teraz poważniejsze sprawy. Obserwatorzy zauważają, prawica w Stanach Zjednoczonych radykalizuje się. Donald Trump już nie jest w czołówce. Jest w czołówce, to znaczy wiemy już, że to będzie ponowne starcie Donald Trump, Joe Biden. Obaj kandydaci w ubiegłym tygodniu uzyskali większość delegatów na konwencję, które formalnie będą nominować obu kandydatów. W ostatnich sondażach troszeczkę drgnęło na rzecz Bidena, do czego mogło się przyczynić orędzie o stanie państwa, które wygłosił w kongresie i które było bardzo dynamiczne, bardzo podobało się wyborcom Partii Demokratycznej, a także wielu wyborcom niezależnym, dlatego że podważyło tę tezę, że Biden to już taki, no taki już dziadek, który nie wie, co się wokół niego dzieje. Był bardzo przekonujący w tym wystąpieniu, więc troszeczkę się sondaże ruszyły. Demokraci zaczynają wydawać coraz więcej pieniędzy na kampanię wyborczą. Sztab Bidena właśnie ogłosił, że wyda 30 milionów dolarów na kampanię skierowaną do wyborców latynowskich, których on tracił na rzecz Trumpa. Jego sztab zebrał w ostatnim miesiącu ponad 50 milionów dolarów i sztab Bidena ma w tej chwili do dyspozycji ponad 150 milionów dolarów, czyli kilkakrotnie więcej niż sztab Trumpa, więc jest taka nadzieja trochę wśród demokratów. I ostatnie sondaże, które mówią o minimalnej jednopunktowej, dwupunktowej przewadze Bidena. Natomiast do wyborów jeszcze pozostało wiele miesięcy i to, co możemy powiedzieć, to, że kampania staje się coraz ostrzejsza, że rzeczywiście z ust Donalda Trumpa, bo to nie jest kwestia tego, czy amerykańska prawica się radykalizuje. Donald Trump występuje, jest coraz ostrzejszy, bardzo kontrowersyjnych wypowiedzi ostatnio miał sporo. No także ta kampania, mimo że jeszcze wiele miesięcy do wyborów, bo te wybory w listopadzie, nabiera zdecydowanie dynamiki. A czym takiego rozdźwięku czy pęknięcia w otoczeniu Trumpa nie ma? Bo pamiętamy ostatnie wystąpienie Mike'a Pence'a, który zapowiedział, że nie może z czystym sumieniem poprzeć prawdopodobnego kandydata swojej partii, Partii Republikańskiej, Donalda Trumpa. No tak, część establishmentu Partii Republikańskiej jest przeciwna Trumpowi. Zawiązują się nawet takie grupy, Republikanie przeciwko Trumpowi, są aktywne w mediach społecznościowych. Natomiast taki sprzeciw wobec Trumpa wewnątrz Partii Republikańskiej, wśród elit Partii Republikańskiej miał miejsce także w 2016 roku. No a Trump wygrał potem wybory, więc tak naprawdę istotne jest to, co zrobią amerykańscy wyborcy. No, a mimo tych głosów na przykład ze strony Mike'a Pence'a, który powiedział, co jest wyjątkowe, że były wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, który przez 4 lata pracował w Białym Domu z Donaldem Trumpem, mówi, że nie zagłosuje na niego. No to jest znaczące. Natomiast na ile to się przełoży na decyzję wyborców, trudno powiedzieć. To, co bardziej jest decydujące, to jest sytuacja gospodarcza Ameryki, to jak Amerykanie patrzą na prezydenturę Trumpa, potencjalną następną kadencję. Sztab Bidena stara się ją jakby przedstawić czy ostrzec amerykańskich wyborców, że to może być koniec demokracji, że Trump, który sam mówi o sobie, że pierwszego dnia to będzie nawet dyktatorem, że kolejna kadencja prezydenta Trumpa mogłaby oznaczać koniec amerykańskiej demokracji. No ale to jest kampania, która, przypomnę, dopiero się nabiera tempa. No jeszcze ponad pół roku zostało. Właśnie chciałbym to dopytać, co może wpłynąć najbardziej na wyniki prezydenckich wyborów, bo przynajmniej już teraz, bo najnowszy raport amerykańskiego wywiadu sugeruje, że Chiny mogą próbować wpłynąć na wynik wyborów w tym roku. No myślę, że i Chiny, i Rosja. Jest wiele komentarzy ze strony Partii Demokratycznej, czy tych republikanów, którzy są przeciwni Trumpowi, że Putin tylko czeka na to, żeby Trump powrócił do władzy i zgodnie z zapowiedziami ostatnio Viktor Orban po spotkaniu z Trumpem mówił o tym, że jeśli dojdzie do władzy ponownie, to natychmiast zaprzestanie wspieranie, finansowanie Ukrainy. Mówi się o tym, że wystąpi z NATO, więc przywódców światowych chętnych do powrotu Trumpa na stanowisko jest wielu. Pytanie, w jaki sposób i czy będą wpływać. Mówi się o tym, że Chiny, może Rosja, może Arabia Saudyjska. To możemy mieć do czynienia z grą cenami ropy naftowej, dlatego że wysokie ceny benzyny w Stanach Zjednoczonych od razu zmniejszają szanse urzędującego prezydenta, więc tych czynników, tych elementów może być bardzo wiele. Takim głównym elementem, który zawsze decyduje o wyniku wyborów w Stanach Zjednoczonych, nie jedynym, ale bardzo istotnym, no to jest sytuacja gospodarcza kraju. Ameryka ma dobre wyniki finansowe i jak popatrzymy na sondaże, to ponad 2/3 Amerykanów mówi o tym, że ich sytuacja finansowa jest bardzo dobra, że jest lepsza niż była jeszcze kilka lat temu. Natomiast jeśli zapyta się ich o sytuację gospodarczą kraju, no to 2/3 mówi, że zmierza w złym kierunku. W związku z tym to postrzeganie sytuacji gospodarczej kraju w tej chwili nie jest zbyt korzystne dla Bidena. Są wysokie stopy procentowe, mimo że Ameryka zwalczyła już de facto inflację, ma wysoki wzrost gospodarczy, najwyższy wśród krajów rozwiniętych, ma bardzo niskie bezrobocie, to już chyba ponad półtora roku z bezrobociem poniżej 4%. Natomiast na Amerykanie na razie nie podzielają tego optymizmu ekspertów czy sztabu Joe Bidena. No i to jest między innymi zadanie dla sztabu wyborczego Bidena i to jest na co będą chcieli wydać te setki milionów dolarów, które pójdą na kampanię, czyli na przekonanie Amerykanów, że Ameryka dziś jest w lepszym stanie niż za prezydentury Trumpa. No ale na to oba sztaby, znaczy sztab Bidena ma kilka miesięcy, a sztab Trumpa na to, żeby przekonywać, że sytuacja jest fatalna i że Ameryka, to jest taki motyw, który we wszystkich wystąpieniach Trumpa się pojawia, na wszystkich wiecach wyborczych, że Ameryka tak naprawdę kończy się, zmierza ku upadkowi i tylko on może przywrócić wspaniałość Ameryki. No, pamiętamy te słowa z Karoliny Południowej, kiedy to Donald Trump, może nie wprost, ale jednak kwestionował artykuł 5 NATO. Czy te głosy właśnie, czy wsłuchując się w wystąpienie obecnego i byłego prezydenta, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, to myślimy o tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, mają wpływ, czy mogą mieć wpływ ta polityka zagraniczna na wojnę na Ukrainie? No bo to też wiąże się z tym, o czym mówiłeś, najważniejszym czynnikiem ekonomicznym, gospodarczym. Trudno powiedzieć, bo jeżeli popatrzymy na sondaże, jeżeli zapyta się Amerykanów, czy jesteś za tym, żeby pomagać Ukrainie, no to większość mówi tak. Natomiast ja rozmawiałem z wyborcami Donalda Trumpa, czy z wyborcami niezależnymi. No oni choć deklarują tak, powinniśmy pomagać Ukrainie, to z drugiej strony mówią no ale zaraz, właściwie dlaczego my mamy płacić? Dlaczego mamy płacić za ochronę granicy Ukrainy, jak nie chronimy własnej granicy? Więc i taka krytyka na to, że Europa, to co Trump powtarza od lat, no jednak przebija się gdzieś tam i dociera do wielu Amerykanów i rezonuje, że Europa tak naprawdę, że NATO jest obciążeniem dla Stanów Zjednoczonych, co większość ekspertów, większość analityków oczywiście kwestionuje, dlatego że ten sojusz Zachodu między Europą i Stanami Zjednoczonymi, pokój w Europie jest korzystny dla Ameryki i gospodarczo, i politycznie, i militarnie. Natomiast no, dla wielu Amerykanów gdzieś tam mieszkających na prowincji, sprawa Ukrainy wydaje się tak odległa, no a jednak dużo ważniejsze są sprawy wewnętrzne, sprawy gospodarcze. No i ta retoryka Trumpa, że Europa jest nam winna pieniądza, że Europa nas wykorzystuje, że tak jak ostatnio powiedział na jednym z wieców wyborczych, co brzmiało dosyć okrutnie, że tak naprawdę to Ukraina i tak nie ma szans na wygraną, a Zełenski to jest taki salesman, taki handlarz, który przyjeżdża do Ameryki i za każdym razem wyjeżdża z 50-60 miliardami dolarów. No to niestety na pewno wśród wyborców Trumpa, czyli tego ruchu MAGA, ale także wśród wielu wyborców spoza niego, wyborców Partii Republikańskiej, gdzieś tam jest słuchany i przekonuje tych zwykłych Amerykanów, szczególnie z amerykańskiej prowincji. A ten wątek gospodarczy jeszcze dopytam cię, bo niektórzy, przynajmniej tak ostatnio w Forbesie czytałem, wybory w Stanach Zjednoczonych mają się do cen nieruchomości. To jeden z głównych powodów, dla którego zyskuje Donald Trump poparcie, czy przynajmniej deklaratywne na razie, to gospodarka. Ponoć kupno domów w Stanach Zjednoczonych jest trudniejsze niż kiedykolwiek wcześniej, znacznie niższe oprocentowanie kredytów hipotecznych. No jeden z powodów. Znacznie wyższe oprocentowanie kredytów hipotecznych. No tych mierników to tutaj, nie wiem, różne media, organizacje, eksperci, każdy ma taki własny miernik. Niektórzy składają, nie wiem, 15 różnych czynników, a to ceny nieruchomości, a to ceny benzyny. I z tego im wychodzi, który kandydat wygra wybory. Ja jestem troszeczkę sceptyczny, oczywiście one jakiś tam sygnał wysyłają, natomiast no, bez wątpienia dla Bidena jest problemem. Myślę, że ten rozdźwięk pomiędzy sytuacją Amerykanów, to jak Amerykanie postrzegają swoją sytuację gospodarczą, jak sytuację gospodarczą kraju, wynika między innymi właśnie z wysokiego oprocentowania, dlatego że Amerykanie kupują mnóstwo rzeczy na kredyt, nie tylko domy, ale także samochody, także nie wiem, wydają na pieniądze z kart kredytowych, część Amerykanów w ogóle żyje na kredyt, w związku z tym im wyższe oprocentowanie, tym te koszty życia wyższe, więc bez wątpienia ma to wpływ na postrzeganie sytuacji gospodarczej i na nastroje Amerykanów. Stąd oczekiwanie, że Zarząd Rezerwy Federalnej, ponieważ spada inflacja, zacznie obniżać stopy procentowe, no ale na tym posiedzeniu, które dzisiaj się zresztą rozpoczyna, zakończy się jutro, raczej nikt się tego nie spodziewa, no ale tempo obniżania stóp procentowych i skala obniżania stóp procentowych będzie oczywiście jednym z czynników, które wpłyną na to samopoczucie Amerykanów, czy sprawy kraju zmierzają w dobrym czy złym kierunku. Stopy procentowe w dół, sprawy idą w dobrym kierunku. Stopy procentowe w górę, sprawy idą w złym kierunku. Zrozumiałe. Nie można sobie pozwolić. Barometr proste. Nastrojów społecznych właśnie. A czy tak na co dzień, gdy rozmawiasz z Amerykanami, oni rzeczywiście interesują się tymi wyborami? Przeżywają te polityczne wydarzenia? Czy raczej to jest dla, nazwijmy to, wąskiego grona, choć i tak szerokiego, ale jednak wąskiego, którzy tylko tym się zajmują albo w tym się specjalizują? No nie, no tak jak w Polsce już mówi się o wyborach prezydenckich, kto wystartuje, spekuluje się za półtora roku, tak? Tak samo w Stanach Zjednoczonych, oczywiście jest to jeden z głównych tematów. Jeszcze o ile prawybory, kto będzie kandydatem poszczególnych partii, no to nie wszyscy Amerykanie śledzili, dlatego że większość zakładała, że po jednej stronie będzie Biden, a po drugiej Trump. Natomiast no w tej chwili to zainteresowanie jest coraz większe. Oczywiście nie wszyscy zwracają uwagę na detale, na szczegóły, więc im bliżej wyborów, tym nie tyle zainteresowania, ale co emocje będą dużo większe. No ale tak, Amerykanie oczywiście uważnie śledzą działania czy zachowania poszczególnych kandydatów. Zresztą to, co sztab Bidena w tej chwili stara się zrobić, ponieważ doradcy Bidena, specjaliści od kampanii wyborczej demokratów uznali, że ta popularność Donalda Trumpa wynika między innymi z tego, że Amerykanie już zapomnieli, jakim był prezydentem. W związku z tym demokraci starają się im przypomnieć i każda wypowiedź Trumpa jest komentowana. Ostatnio sztab Bidena zamieścił reklamę, która jest w całości skoncentrowana na Donaldzie Trumpie, na jego wypowiedziach. Także to, co stara się zrobić sztab Joe Bidena, to jest, aby wybory nie były referendum na temat prezydentury samego Bidena, co referendum na temat możliwej prezydentury Donalda Trumpa. Stąd te jego wypowiedzi z wieców wyborczych bardzo kontrowersyjne są nagłaśniane. Stąd sztab Bidena stara się przypominać jego rolę w czasie kampanii wyborczej, w czasie wydarzeń 6 stycznia 2021 roku, kiedy doszło do szturmu zwolenników Donalda Trumpa na Kapitol. No ale także stara się podkreślać, że przedstawiać te, czy próbować przedstawiać te dokonania Bidena, ale to, co jest jeszcze istotne i co może mieć wpływ, tak jak pytałeś, co jeszcze może mieć wpływ na wynik wyborów, to powtarzam, nigdy to nie był jeden czynnik, to zwykle jest wiele czynników, no ale po stronie demokratów jest takie oczekiwanie, czy przynajmniej nadzieja na to, że te procesy, które mają miejsce przeciwko Donaldowi Trumpowi, 91 zarzutów, niektóre się być może rozpoczną bardzo późno, niektóre rozpoczną się wkrótce. Może się okazać, że w żadnych z tych procesów wyrok przed wyborami nie zapadnie. No ale jest takie poczucie, że sam fakt, że będą mogli się, że będą się odbywały, że Donald Trump i zarzuty przeciwko niemu, próba podważenia wyborów prezydenckich w 2021 roku, że to przypomni amerykańskim wyborcom, tym, którzy 4 lata temu poszli głosować przeciwko Donaldowi Trumpowi, że mają tym razem te same powody, albo jeszcze więcej powodów, żeby przeciwko Trumpowi zagłosować. No ale to będzie trochę taka kampania, w której jedni będą chcieli, żeby te wybory, żeby było to referendum na temat obecnego prezydenta, drudzy, żeby to było referendum na temat Trumpa. Sondaże pokazują, że w tej chwili tak naprawdę szanse każdego z nich na zwycięstwo w listopadowych wyborach są wyrównane. No, sondaże też pokazują wprost, że część Amerykanów zagłosuje na kandydata, którego poprze Taylor Swift, o której zaczęliśmy dzisiejszą rozmowę. Jak to z nią będzie? Tu bym nie przesadzał. Super Bowl było taką okazją i nic się nie wydarzyło, prawda? To znaczy Taylor Swift 4 lata temu poparła Bidena, sprzeciwiła się Donaldowi Trumpowi. To, czego się obawiają Republikanie, to nie jest tak, że to, co Taylor Swift powie, to nagle większość Amerykanów zrobi. Natomiast Taylor Swift ma bardzo wielu tych Swifties właśnie, tych młodych ludzi, którzy już mają prawo do głosowania, a którzy na przykład nie są zarejestrowani jeszcze na listach wyborczych. I ona zmobilizowała część młodych Amerykanów 4 lata temu, czy 2 lata temu przed wyborami do kongresu, żeby poszli i zarejestrowali się. A jeśli to będą bardzo bliskie wybory, w których w niektórych stanach o zwycięstwie będą przesądzać tysiące czy dziesiątki tysięcy głosów, no to ten wpływ Taylor Swift na młodych Amerykanów, którzy raczej sprzyjają demokratom, żeby poszli, zarejestrowali się i żeby później poszli głosować, może mieć wpływ na wynik wyborów. Nie decydujący, ale może. Ale jednak. Marek Wałkuski, nasz korespondent z Waszyngtonu. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa za 5 minut 17. Warszawa, Dworzec Wschodni. Znam na pamięć te perony, PKP, pociągi. Od pół roku jest listopad, a ja chciałbym wiosny. W głowie fala czarnych myśli. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry. Chociaż raczej stoję z boku, to się lubię wymądrzyć. Zapisuję kilka wersów, mam wyraźny brak formy. Jestem późny Grzegorz Rasiak, więc się nie będę pocić. Długo nie widziałem lata, w duszy jesień mi siąfi. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry. Kocham nadwiślański świt, który miesza mnie z błotem. Listopadową mgłę, która przechodzi smogiem. Wspólną traumę sprzed lat, o której było już trochę. Uśmiech Filipa Heizera, który tonie pod spodem. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry. 14.04, Warszawa, Dworzec Wschodni. Znam na pamięć te perony, PKP, pociągi. Od pół roku jest listopad, a ja chciałbym wiosny. W głowie fale czarnych myśli. Dzień dobry, jestem z Polski. 14.04, Warszawa, Dworzec Wschodni. Znam na pamięć te perony, PKP, pociągi. Od pół roku jest listopad, a ja chciałbym wiosny. W głowie fale czarnych myśli. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry. Wiem, że mógłbym to przemilczeć, ale lubię pobłądzić. Moje grzechy jak cukierki gorzkie są tylko w piątki. Kiedyś bardzo w to wierzyłem, potem kościół mnie zgorszył. Piszę treny w sumie o tym, co nas mogłoby łączyć. Słońce znowu poszło w dół, klimat nie jest wygodny. Może kiedyś chciałbyś wrócić, ale nie jest tu Londyn. Trochę więcej fobii, a ty nie jesteś blondi. No to patrz jak chodzisz w tramwaju, mów po polsku. Jeśli nie chcesz mieć obitej mordy i nikomu o tym nie mów, narodowe to hobby. Dzień dobry. 14.04, Warszawa, Dworzec Wschodni. Znam na pamięć te perony, PKP, pociągi. Od pół roku jest listopad, a ja chciałbym wiosny. W głowie fala czarnych myśli. Dzień dobry, jestem z Polski. 14.04, Warszawa, Dworzec Wschodni. Znam na pamięć te perony, PKP, pociągi.